בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות תפילת המנחה, הלכה ו'. על פי התורה חבלים נפלו לי בנעימים בליקוט התניאנה, סימן עין א', עיין שם. וכלל הדברים, כי כל הבריאה היא רק בשביל כבודו יתברך. ועל כן הכבוד הוא שורש הבריאה כולה. דהיינו שורש כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם וכו'. ועל כן כשמגיע לאדם איזה כבוד, צריך להיזהר מאוד שלא ליקח לעצמו מזה הכבוד, ושלא יהנה ממנו כלל לצורך עצמו. רק יעלה כל הכבוד לשם יתברך. כי צריך להבין מאיזה מאמר נתאווה זה הכבוד, אשר זה הכבוד הוא שורש אותו המאמר וכו', אין שם. ועיקר הכבוד הוא על ידי האדם שהוא תכלית כל הבריאה שבשבילו נברא הכל, כדי שהוא יגדל ויפרסם כבודו יתברך. כי אין בכל הבריאה מי שיגדל כבודו יתברך כמו האדם. ועל כן על ידי ההולדה, כשנולדים ונתרבים בני אדם, על ידי זה נתגלה כבודו יתברך ביותר. ועיקר ההולדה הוא על ידי בחינת נועם העליון, שמשם שורש העליון של ההולדה. ונועם העליון שופע תמיד, אך צריכים כלי לקבל על ידו השפעת הנועם העליון. והכלי נעשה על ידי צדקה, לקבל שלהובין דרחימותה שנמשכים מנועם העליון. ויש צדקה של ארץ ישראל, ויש צדקה של חוץ לארץ. ועיקר הוא הצדקה של ארץ ישראל. כי ארץ ישראל בחינת נועם, שהוא בחינת המוחין של ארץ ישראל, שמנעימים זה את זה בהלכה, דהיינו שלום. וחוץ לארץ הוא בחינת חובלים, שהם מוחין של חוץ לארץ, שהם בחינת מחלוקת, בחינת שחובלים זה לזה בהלכה. ואז כששופע הנועם העליון על ידי הכלי הנעשה על ידי הצדקה בשביל ההולדה, וגם בחינת הנועם העליון שהוא המוחין מקבל ונשפע עוד מלמעלה יותר כידוע, אזי אלו המוחין של חוץ לארץ שהם בחינת חובלים, הם נופלים גם כן באלו המוחין של ארץ ישראל שהם בחינת נועם, כדי להתקן, כי אז הוא זמן תיקונם, כי עיקר קלקולם הוא על ידי פגם הכבוד. ועל כן עתה, שנמשך הולדה שהוא בחינת התגלות הכבוד, על כן הם באים להתקן. אבל לפעמים המוחין של חוץ לארץ שהם בחינת חובלים, הם פגומים כל כך עד שאינם יכולים להתקן. ועד רבה, הם גורמים פגם גם למוחין של ארץ ישראל. ומזה נמשך המחלוקת שיש בארץ ישראל גם כן. כי עיקר המחלוקת נמשך רק מבחינת מוחין של חוץ לארץ שהם בחינת חובלים כנל. אבל המוחין של ארץ ישראל הם בחינת נועם, בחינת שמנעימים זה לזה בהלכה שהוא שלום. רק על ידי שהמוחין של חוץ לארץ מבקשים לעצמן תיקון, ותיקונם בעת ששופע נועם העליון בשביל הולדה על ידי הכלי של הצדקה כנל, ואז נופלין החובלין בנעימים כדי להתקן, וכשהם פגומים ביותר, הם פוגמים גם את הנעימים שהם פגם המוחין של ארץ ישראל, ומשם נמשך המחלוקת שיש בארץ ישראל. והכל על ידי פגם הכבוד, שעל ידי זה כל המחלוקת שבעולם, שבארץ ישראל ובחוץ לארץ. והכל נמשך על ידי פגם החובלים הנעל כנעל, עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת שלוש תפילות ביום. כי צריכין להמשיך השפעת הנועם העליון בכל יום. כי השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ועיקר מעשה בראשית היה על ידי השפעת הנועם, שעל ידי זה נתגלה כבודו שהוא שורש הבריאה כנעל. ועל כן בכל יום שהשם יתברך מחדש בטובו מעשה בראשית, הוא גם כן על ידי השפעת הנועם העליון ששופע בכל יום, שעל ידי זה נמשכים נשמות ישראל, שעל ידי זה נתגדל כבודו, שעל ידי זה עיקר קיום העולם בבחינת חידוש מעשה בראשית שבכל יום. כי כמו שתחילת כל הבריאה של מעשה בראשית היה על ידי השפעת הנועם שמשם הכבוד שהוא שורש הבריאה כנל, כמו כן, חידוש מעשה בראשית בכל יום הוא גם כן על ידי זה. כי זה עיקר בחינת חידוש מעשה בראשית, שמחדש בטובו בכל יום תמיד. דהיינו, שמחדש הבריאה בכל יום בשביל קיום העולם כמו שהיה בתחילת הבריאה. ועל כן עיקר קיום העולם על ידי צדקה וחסד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי על ידי הצדקה נעשה כלי לקבל השפעת הנועם העליון, שעל ידי זה נתגלה כבודו שהוא עיקר קיום הבריאה כנ"ל. וזה בחינת אור יום, שהוא עיקר בחינת חידוש מעשה בראשית בכל יום, מה שהשם יתברך מזריח השמש בכל יום בבוקר ומשקיעה בערב, שעל זה עיקר הברכה והשבח שאומרים בברכת המאורות, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כי עיקר אור יום הוא בחינת הארת הכבוד, בבחינת והארץ העירה מכבודו, שנמשך מהמוחין שנמשכים בכל יום על ידי השפעת הנועם העליון. בחינת ומתוק האור, בחינת נעימות ומתיקות. כי המוחין הם בחינת אור יום כידוע, כמו שכתוב כי יש יתרון לחוכמה וכו' כיתרון האור מן החושך. נמצא שעיקר השפעת הנועם העליון הוא בבוקר, שאז מאיר אור יום שנמשך משם כנ"ל. וזה בחינת תפילת שחרית שתיקן אברהם, שהוא הראשון שגילה אלוקותו התברך בעולם, שעל ידו עיקר הבריאה. כמו שכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם באברהם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי אברהם התחיל להמשיך ולהאיר השפעת הנועם העליון, שהם המוחין הקדושים של ארץ ישראל, שעל ידי זה עיקר ידיעת אלוקותו ידבח והתגלות כבודו ידבח. ועל כן היה עוסק כל ימיו בצדקה וחסד כדי לעשות כלי לתקן על ידו השפעת הנועם כנ"ל. כי הנועם בחינת ימין, בחינת אברהם, בחינת נעימות, במנחה נצח. ועל כן אברהם היה הראשון שגילה קדושת ארץ ישראל, כי זכה למוחין של ארץ ישראל של בחינת נועם וכנ"ל. ועל כן אברהם תיקן שחרית, כי אז עיקר השפעת הנועם שהוא בחינת המוחין, שהוא בחינת אור יום כנ"ל. ועל כן כל סדר התפילה בשלמות הוא בבוקר בשחרית, שאז מאריכין בפסוקי דזמרה בבחינת נעים זמירות ישראל, כדי להמשיך עלינו השפעת הנועם העליון כנ"ל. ועל כן אומרים מקודם פרשת הקורבנות שהם בחינת צדקה, בחינת נדבת לב, שעל ידי זה מקבלין השפעת הנועם העליון כנ"ל. ואחר כך אומרים ברכות המאורות וקריאת שמע, שאז הוא המשכת המוחין כידוע. כי המוחין נמשכין מהשפעת נועם העליון, שמשם בחינת ההולדה, היינו בחינת הנשמות הנולדים. ונמשכין בכל יום על ידי המוחין הנמשכין על ידי קריאת שמע כידוע בקבונס. ואחר כך מתפללין תפילת 18, שאז עיקר המשכת הנשמות שהן המוחין למטה יותר כמובה בקבונס. שעל ידי זה עיקר התגלות כבודו ידבח כנ"ל. כי עיקר כבוד השם ידבח ביותר הוא על ידי תפילת דייקה, על ידי שמתפללין ומבקשין מהשם ידבח כל צרכיו, כל מה שחסר לו בגשמיות וברוחניות. כמו שכתוב, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני, כי זה עיקר כבודו. ועל כן תפילת 18 גבוה מאוד ויקר מכל סדר התפילה כמובן בקבונס. כי אף על פי שעל ידי כל פסוקי דזימה וברכת המאורות מגדלין כבודו ידבח, ומודיעין שהוא ידבח יחיד בעולמו וברא הכל לכבודו, אף על פי כן עיקר שלמות הגדלת כבודו ביותר על ידי תפילה, שבזה שמתפללין על צרכיו בזה מודיעין שהשם ידבח מנהיג עולמו ומשגיח בפרטיות על כל דבר שבעולם, ובידו לשנות הטבע, ונתן לנו כוח ורשות לרצותו ולפייסו בתפילה ותחנונים, עד שישוב ממידת הדין למידת הרחמים, לבטל כל הגזרות שאינם טובים ולמלות מחסורנו. וזה עיקר כבודו בשלמות. כי כל זמן שאין מודיעין ומפרסמין זאת, עדיין לא נתגלה כבודו ידבח בשלמות. כי אף על פי שמשבחין ומפארין אותו ומודיעין שהוא ידבח גדול מאוד ובורא הכל וכו', שכל זהו הגדלת כבודו בוודאי, אבל עדיין לא הודיעו בפירוש שמשגיח גם עתה בעולמו, ושהוא מבטל רצונו מפני רצון ישראל כשהם מרבים בתפילה ותחנונים, שזה עיקר שלמות כבודו שבשביל זה ברא הכל, כמו שמבואר בתורה אלוקים על דומי לך, שעיקר הבריאה הייתה שצפה שיקבל שעשועים מישראל שימשלו בתפילותיהם ההן שם. כי זהו עיקר הכבוד שמקבל מהאדם דייקה, שבשביל זה ברא כל כנל. היינו, מה שבגדולת נפלאותיו העצומים ברא בריאה כזאת, שהוא האדם הבעל בחירה, שיש לו כוח למשול בו ידבח, שינהיג העולם כרצונו, שכל זה רחוק בוודאי מאוד מאוד משכל אנושי. אבל הן הן גבורותיו, הן הן נוראותיו העצומים. כי עיקר הגדלת כבודו יתברך הוא כשאנו מודים על כל הדברים הרחוקים מדעתנו מאוד, שאי אפשר להכניס העניין הזה בדעת אנושי כלל. ואף על פי כן אנו מאמינים בגדולתו יתברך, אשר מחשבותיו ודרכיו סגבו וגבעו מאוד מאוד מדעתנו. כמו שכתוב, כי גבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם וכו'. וכמו שכתב האדמו"ר ז"ל, שעל השם יתברך בהכרח שיהיה קשה קושיות, כי אם לא כן, יהיה חס ושלום דעתו כדעתנו עיין שם. ועל כן, עיקר הגדלת כבודו יתברך הוא על ידי התפילה, שעל ידי זה רואים נפלאותיו העצומים ביותר. וזה הדרך של התפילה גילו לנו אבותינו, והראשון היה אברהם. שיגע וטרח בעבודתו מאוד, ושיבר וביטל כל תאוותיו ומסר נפשו בשבילו יתברך כל ימיו. והרבה בתפילה ותחנונים מאוד עד שהמשיך דרך התפילה בעולם ותיקן לנו תפילת שחרית. ואחר כך בא יצחק ויעקב ותיקנו יותר תפילת מנחה ומעריב, וכן כל הצדיקים האמיתיים שאחריהם עד היום הזה, כולם הלכו בדרכם וחזקו אותנו להרבות בתפילה ותחנונים. ואנו צריכים לבטל דעתנו הפחותה והחסרה מאוד וללך בדרכיהם של אבותינו ורבותינו, להרבות בתפילה על כל דבר ולהאמין שיש כוח בידינו לנצח אותו יתברך, להפוך דעתו מדין לרחמים, אף על פי שאי אפשר להבין כל זה, אף על פי כן האמת הוא כן. וזה עיקר הגדלת כבודו בשלמות כנ"ל, ועל כן עיקר שלמות הכבוד הוא על ידי התפילה כנ"ל. ב' נמצא שעיקר השפעת הנועם העליון שהם בחינת המוחין של ארץ ישראל הוא בשחרית, כשמאיר היום, כי משם עיקר אור יום כנ"ל. והיום הולך ומאיר בתוקפו עד נכון היום שהוא עד חצות, ואחר כך מתחיל היום לערוב והולך האור ונתמעט, ואז נתמעט ונתעלם בחינת השפעת הנועם שהם המוחין, ואז רוצים בחינת החובלים להתגבר, שהם בחינת המוחין של חוץ לארץ, שהם בחינת חובלים, בחינת מחלוקת. כי עיקר יניקתם הוא כשאור הנועם מתמעט. כי בוודאי כשהמוחין שהם בחינת נועם בשלמות אין שייך שום ספק ומחלוקת שהם בחינת חובלים כלל. כי יודעין כל הדברים וכל ההלכות על בוריין מחמת שהמוחין בשלמות. ורק כשהמוחין מתחילים להתמעט, שזהו בחינת אחר חצות היום, כי נטו צללי הערב, אז נאחזין ספקות וקושיות ומחלוקת שהם בחינת חובלים. וכשאין מתקנים וממתיקין אותם, משם באים כל הקלקולים וכל הפגמים חס ושלום. וזהו בחינת חטא העגל, על ידי הערב רב שהיה אחר חצות היום דייקה. כמו שדרשו רבותינו ז"ל, ביר העם כי בושש משה, ודרשו כי בא שש וכו'. כי ערב רב הם בחינת מחלוקת שניקתה מבחינת חובלים, מבחינת מוחין של חוץ לארץ הפגומים ביותר. כי הם היו ממצרים שהיא תכלית הזוהמה של חוץ לארץ. והם היו צריכים לתקן על ידי נעימת המוחין שנמשכו בשעת מתן תורה, שנמשכו מנועם העליון. כמו שכתוב, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אבל על ידי שהיו פגומים מאוד ביותר, על כן לא די שלא נתקנו, אף גם פגמו את הנעימים עד שהטעו גם את ישראל והחטיאו חטאה גדולה בעגל. וכל זה היה אחר חצות היום דייקה, כי בא שש כנ"ל. כי אז עיקר התחלת יניקת החובלים מחמת שאור יום שנמשך מבחינת נועם מתחיל להתמעט ולהתעלם כנ"ל. ועל כן תיקן יצחק תפילת המנחה שזמנה אחר חצות היום כדי להמתיק בחינת החובלים, לבטל מהם אחיזת הרע, כדי שלא יקלקלו את הנעימים. אדרבה, הנעימים יתקנו אותם וכנ"ל. ועל כן יצחק דייקה תיקן תפילת המנחה, כי יצחק הוא הולדה הראשונה בעולם שנולד בקדושת ישראל, שזה עיקר הגדלת כבודו ידבח. כי עיקר הגדלת כבודו הוא על ידי ההולדה, דהיינו על ידי הולדת הקדושה של בני ישראל, שכל מה שנולדין ונתרבין יותר בני ישראל, הם מגדלין כבודו ידבח. ויצחק הוא הולדה הראשונה שנולד בקדושת ישראל, כי אברהם היה הראשון שהתחיל להמשיך קדושת ישראל בעולם, אבל הוא בעצמו עדיין לא נולד בקדושת ישראל, רק יצחק הוא הראשון בזה. ועל כן אז עיקר התעוררות החובלים לבוא ולנפול בנעימים כמבואר בתורה הנ"ל, שכשנמשך הולדה דקדושה, שאז התגלות כבודו ידבח, אז באים החובלים ליפול בנעימים, עיין שם. ובפרט עתה שהייתה הולדה הראשונה דקדושה, שעל זה היו מצפים כל המוחין הפגומים מבחינת חובלין שהיו מימות עולם, מתי תהיה הולדה כזאת שיוכלו להתקן. כי פגם החובלים התחיל מחטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע, כמבואר אצלנו מזה בהלכות כיבוד אב ואם, עיין שם בהלכה ב'. על כן, היה יצחק תוקף הדין, מחמת שבו רצו להתאחז החובלים להתקן, שהם מבחינת דינים. ועל כן תיקן יצחק די כתפילת המנחה שהיא אחר חצות היום, שאז מתחיל יניקת החובלים כנ"ל. כי הוא היה צריך ביותר לתקן החובלים מחמת שהוא היה הולדה הראשונה, שאז באים החובלים להתקן. וצריך להיזהר מאוד להמתיקם ולתקנם שלא יפגמו את הנעימים יותר חס ושלום כנ"ל. ג. ועל כן הזהירו רבותינו ז"ל שיהיה אדם זהיר מאוד בתפילת המנחה מחמת שאז צריכים לתקן החובלים, שזהו עיקר תיקון התפילה. כי עיקר פגם התפילה הוא מהחובלים הנ"ל, שהם מבלבלים את המחשבה בתפילה, מחמת שבכל תפילה נמשכים מוחין מהשפעת הנועם העליון, שמהם נתהווים נשמות שהם בחינת הולדה, שעל ידי זה נתגדל כבודו כנ"ל. ועל כן תכף כשאדם עומד להתפלל ולעסוק בתיקון זה, באים מיד החובלים להתקן. ומגודל הפגמים הנאחזים בהם, בפרט עתה בדורות הללו, על ידי זה פוגמים את הנעימים ומבלבלים המחשבה מאוד מאוד. על כן צריכים להתגבר כנגדם מאוד מאוד. וביותר צריכים להיזהר בתפילת המנחה, שאז תוקפד דינא שלטא, כמו שהיית בזוהר הקדוש. היינו, כי אז עיקר יניקת החובלים. ועיקר תפילת המנחה היא בשביל להמתיקם כנ"ל. על כן צריכים להיזהר בתפילת המנחה מאוד מאוד, להתפלל בכוונה עצומה, כדי שיוכל להתגבר על פגם החובלים שנאחזים אז ביותר כנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שכן אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. כי אליהו היה צריך לבטל אז את העבודה זרה שנמשך מפגם החובלים, שהם בחינת מחלוקת. כמו שכתב האדמו"ר ז"ל, שעל ידי המחלוקת באים לעבודה זרה. וזהו, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? זהו בחינת החובלים שהוא בחינת מחלוקת וספקות, בחינת פוסחים על שתי הסעיפים. ועל כן הכנעתם הייתה במנחה דייקה, כי עיקר הכנעת החובלים במנחה שנתקנה בשביל זה כנ"ל. וזהו, וירא כל העם ויפלו על פניהם, ויאמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. ויפלו על פניהם זה בחינת חבלים נפלו לי בנעימים, כי הנעימים הם בחינת פנים, בחינת סוב השמחות את פניך הנעימות וכו'. וזהו, ויפלו על פניהם שהעם, שנאחזו בהם החובלים, שעל ידי זה באו לעבודה זרה, עתה נפלו על פניהם, דהיינו על הנעימים שהם פניהם האמיתיים. כי עיקר אור הפנים האמיתי של ישראל הם המוחין הקדושים, שהם בחינת נועם כנ"ל, היינו בחינת חובלים הנופלים בנעימים כנ"ל. ואז ניתקנו באמת, וזהו, ויאמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים שתי פעמים. כי עיקר יניקת החובלים הוא מבחינת דינים, שהוא בחינת אלוקים כידוע, והנעימים הם בחינת השם, בחינת רחמים. ואז אמרו השם הוא האלוקים שכולו חד, כי הדין נכלל ברחמים, שעל ידי זה החובלים הנאחזים בהדין נכללים בנעימים ששורשם רחמים. ועל כן כפלו ואמרו שתי פעמים השם הוא האלוקים לחזק העניין, להורות שתיקון זה נשאר קיים לנצח. כי לפעמים כשהחובלים מבחינת דינים נופלים בנעימים, הם בחינת מתגברים אחר כך ופוגמים את הנעימים יותר. אבל אתה בכוח אליהו, שתיקן אז תיקון גדול מאוד, על ידי זה ינשאר קיים התיקון לנצח, שהחובלים יתהפכו לנעימים. וזה בחינת שתי פעמים השם הוא האלוקים כנגד מוחים של הנעימים ומוחים של החובלים, שבשניהם נשיא כי השם הוא האלוקים, כי החובלים לא יפגמו את הנעימים, רק גם הם מתהפכים לנעימים ומודים כי השם הוא האלוקים. ד. ועל כן נקרא תפילת המנחה, אף על פי שגם בבוקר הקריבו מנחה, כמו שהקשו התוספות כמובן במגן אברהם, כי עכשיו עוסקים להמתיק ולתקן החובלים כנ"ל, אשר עיקר זה התיקון נמשך על ידי הצדקה כנ"ל. ועל כן נקרא תפילה הזאת בשם מנחה, בחינת צדקה, בחינת והיו להשם מגישי מנחה בצדקה. כי עיקר התיקון שתהיה הצדקה בבחינת קורבן מנחה שהוא קורבן עני, שמקריב הקורבן בכל נפשו, כמו שפרש רשי על פסוק ונפש כי תקריב קורבן מנחה. שפרש רשי שם, שבכל המקומות לא נאמר נפש כי אם במנחה, כי מי דרכו להקריב מנחה? עני. מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו. כי באמת מה שלפעמים מתגבר חס ושלום קלקול החובלים כל כך, עד שפוגמים גם את הנעימים שנופלים בהם, להתקן על ידי כלי של הצדקה כמו שמבואר לאל, כל זה נתאבה על ידי שגם הכלי של הצדקה אינו בשלמות, שעל ידי זה אין מקבלין אור הנועם בשלמות, שעל ידי זה קשה לתקן את החובלים, עד שלפעמים יכולים חס ושלום החובלים לפגום גם את הנעימים כנ"ל. וכל זה מחמת שאין מקיימין מצוות הצדקה כראוי, כי מעלת מצוות צדקה היא בלי שיעור, וכל התורה וכל תיקון כל העולמות תלוי בזה, כי הכל נברא בשביל כבודו, וכל כבודו נתגלה על ידי הצדקה שעל ידה נמשך נועם העליון וכו' כנ"ל. ועל כן שקולה מצוות צדקה ככל התורה כולה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל צריכים להרבות בצדקה מאוד ולבקש מאוד מהשם יתברך שיזכה לקיים מצוות הצדקה כראוי, שייתן בלב שלם למען שמו יתברך באמת, ושיזמין לו השם יתברך עניים מגונים לזכות בהם, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, שמא תאמר כל הבא לקפוץ וליתן צדקה קופץ, תלמוד לומר מה יקר חסדך אלוקים וכו'. כי עיקר תיקון הצדקה שיתגדל כבודו יתברך על ידי זה, כשזה תיקון וקיום כל הבריאה. על כן צריך לכוון בצדקה בשביל כבוד השם יתברך, לא בשביל כבוד עצמו חס ושלום. על כן צריכים להשתדל ליתן צדקה לעניים הגונים באמת העוסקים לגדל כבודו יתברך. לא שייתן צדקה רק בשביל כבוד עצמו, כמצוי בכמה אנשים בעוונותינו הרבים, שאין נותנים כי אם למי שיש לו ממשלה וכבוד גדול, הם מוכרחים ליתן לו כדי שלא יהיה להם פחיתת כבוד כשלא ייתנו לאיש כזה. ועל עניים הגונים העוסקים בתורה בפשיטות באמת, אין המשגיחים כלל ומעלימים עיניהם מהם. נמצא שהצדקה שנותנים היא בשביל כבוד עצמה. ואף על פי שבוודאי שגם בזאת הצדקה יש נקודות טובות, אבל קשה לתקן החובלים על ידי צדקה כזאת, מאחר שהצדקה בעצמה אינה בשלמות בשביל כבוד השם יתברך לבד, שעל ידי זה עיקר התיקון כנ"ל. ועל כן עיקר תיקון הצדקה שתהיה בבחינת מנחה שהיא קורבן עני, שכוונתו בקורבנו רק לשמיים לבד, מחמת שנתינתו מועטת, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, נאמר בקורבן בהמה ריח ניחוח ונאמר וכו', ונאמר במנחה ריח ניחוח, ללמדך שאחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. כי העני מכוון בוודאי בנתינתו לשמיים לבד, מאחר שנתינתו מועטת ואין מגיע לו כבוד על ידי נתינתו. כמו כן העשיר, אף על פי שנותן הרבה חלילה לא להתגאות בנתינת הצדקה ולהתכוון לכבודו, רק שכל מה שייתן צדקה, אף על פי שייתן לצדקה עון הרבה, יהיה בעיניו כעני, כי באמת נגדו יתברך הכל עניים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מיקדימני ואשלם, כי הכל ממנו יתברך, כמו שכתוב כי ממך הכל ומידך נתנו לך. ועל כן דוד המלך עליו השלום בעת שנתן הון רב לנדבת בית המקדש, אמר והנה בעוני הכנותי לבית השם כסף וזהב, כי יחזיק כל נתינתו לעניות. וכן דרכו תמיד לקרות את עצמו אני, כמו שכתוב, ואני אני ואביון וכו', וכן כמה פעמים. וצדקה כזאת יקרה מאוד, כי מחזיק את עצמו לעני ואין מתכוון בשביל כבוד עצמו כלל, רק בשביל כבוד השם יתברך לבד. וזה בחינת מנחה שהיא קורבן עני שכוונתו לשמיים. וזה הבחינת שלמות הצדקה, הבחינת מגישי מנחה בצדקה, שעל ידי זה מקבלים שלמות אור הנועם עד שיכולים לתקן גם את החובלים וכנ"ל. ובחמת שזה התיקון צריכים ביותר בעת תפילת מנחה, כי אז עיקר התחלת תיקון החובלים, על כן נקרא תפילה הזאת בשם מנחה וכנ"ל. וזהו בחינת מה יקר חסדיך, שמזה הפסוק למדו רבותינו ז"ל, שלא כל הבא לקפוץ קופץ כנ"ל. וזה מה יקר חסדיך אלוקים, שיקר מאוד החסד והצדקה לזכות ייתן הצדקה כראוי לעניים הגונים בשביל כבודו יתברך לבד. וזהו, ובני אדם בצל כנפיך יחסיון, שיזכה ליתן לבני אדם החוסים בו בצל כנפיו יתברך, דהיינו עניים הגונים באמת. ואז כשזוכה לזה, על ידי זה נעשה כלי בשלמות לקבל אור נועם העליון, שהוא בחינת עדן העליון, אשר עין לא ראתה וכו'. וזהו ירוויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכם, כי על ידי צדקה בשלמות זוכין לנחל עדניך וכו', שבחינת נועם העליון וכנ"ל. וזה בחינת תפילת רבית שתיקן יעקב, כי יעקב הוא שלמות האבות והוא עיקר התיקון של חטא אדם הראשון שפגם בבחינת החובלים הנעל כנ"ל. כי אברהם התחיל להמשיך בחינת הנועם על ידי ריבוי החסד שעשה, כי היה נדיב לב הראשון, ועל כן תיקן שחרית כנ"ל. ויצחק עסק להמתיק בחינת החובלים כדי שלא יפגמו את הנעימים, שזהו בחינת תפילת המנחה כנ"ל. ויעקב הוא עיקר התיקון, ועל כן תיקן רבית שהוא תיקון נפלא שהתקין להתפלל גם בלילה בעת התגברות החושך, שאז עיקר שליטת החובלים הפגומים לגמרי, כי בו תרמוס כל חי תויר, שהם בחינת חובלים ומזיקים דמחבלי עלמא. כי כל המזיקים נקראים מחבלים, וכוחם על ידי פגם העבירות שנקראים בלשון חבלה, כמו שכתוב, חבול חבלנו לך. והעיקר על ידי פגם הברית שהוא עיקר פגם הנעימים, כמובן בהתורה הנ"ל. ועל כן נקרא בשם חבלה כמו שכתוב, כי השחית כל בשר את דרכו וכו', ותרגומו, הרי חביל הוא אורחיון וכו'. בעיקר שליטתם בלילה, ששם עיקר אחיזת פגם הברית, בבחינת מקרה לילה רחמנא ליצלן. וכמו שכתוב, בחנת ליבי, פקדת לילה, צרפתני בל תמצא, וכמו שפרש רשי שם. ועל כן בלילה אין זמן תפילה מן הדין, מאחר שאז מסתלקין המוחין שהם בחינת נועם לגמרי, שזהו בחינת מה שהיית בזוהר, כדלילה פריש גדפה על עלמא, קולטר עד גן עדן סטימין וכו'. כי בגן עדן עיקר המשכת הנועם שהוא בחינת עדן עין לא ראתה כנ"ל, ובלילה טר עד גן עדן סטימין, כי אז מסתלקין המוחין בחינת נועם לגמרי כמבואר בכוונות. ועל כן לא היה ראוי לתקן תפילה בלילה, אבל יעקב בגודל כוחו תיקן להתפלל גם בלילה, שהוא בחינת תפילת ערבית שתיקן. כי יעקב הוא בחינת אמת, כמו שכתוב, תיתן אמת ליעקב. ועל ידי אמת עיקר תיקון של כל החובלים שבעולם, שהם בחינת מחלוקת. כי יצחק התחיל לתקן החובלים, ועל כן תיקן תפילת המנחה שהיא ביום, רק שמתחיל לערוב, שאז התחלת אחיזת החובלים כנ"ל. אבל יעקב תיקן תפילת ערבית, שנוכל להתפלל אפילו בחשכת לילה בעת שמתגברין ביותר חס ושלום. וזה זכה לתקן מחמת שהוא היה בבחינת אמת כנ"ל. ועל ידי אמת נתבטלין כל החובלים שבעולם, כי עיקר יניקת החובלים הוא ממחלוקת כנ"ל. ובתחילה מתחיל המחלוקת בקדושה, ואחר כך נשתלשל ממנו אחיזה למטה עד שנעשה מחלוקת גמור, עד שנתאבה אחיזת הקליפות לגמרי, שמשם כל החטאים שנקראים חובלים כנ"ל. אבל על ידי אמת נתבטל כל מיני מחלוקת. כי מי שכוונתו אל האמת לאמיתו לא יזיק לו שום מחלוקת, מאחר שהוא חפץ רק באמת. כי עיקר יניקתה ממחלוקת לקדושה, שהחכמים חולקים בהלכה זה אוסר וזה מתיר. ואלו החכמים שניהם מתכוונים אל האמת, רק שזה נראה לדעתו כך וזה להפך. ומי שחפץ באמת אינו מזיק לו זה המחלוקת כלל. כי מאמין שבאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכבר לימדונו אבותינו ז"ל איך להתנהג בעניין המחלוקת כזה. כגון ספק דאורייתא לחומרא, דרבנן לקולא, יחיד ורבים הלכה כרבים וכו'. וכן בעניין המחלוקת שבין הצדיקים והכשרים. כשחפץ רק באמת אינו מזיק לו כלל, כי החפץ באמת מוסרין לו מלאך של אמת ויזכה לידע האמת. מכל שכן שהחולקים הם אנשים גסים או אנשים קלים ורשעים, בוודאי יוכל להבין היכן האמת. כי אמת הוא אור השם מטבח בעצמו. ומי שחפץ באמת לאמיתו, מאיר לו השם מטבח בעצמו לצאת מתוך החושך והאפלה. וזה בחינת תפילת ערבית שתיקן יעקב, שהוא בחינת אמת. שעל ידי זה תיקן שנוכל להתפלל גם בעת חשכת לילה, גם בעת שליטת החובלים ביותר. כי האמת מאיר בתוך תוקף החושך והאפלה. כי אמת הוא אור השם מטבח בעצמו, שעל זה נאמר כי ישב בחושך השם אור לי. וכמו שכתוב גם חושך לא יחשיך ממכה, ולילה כיום יאיר וכו'. וכתיב כי אתה תאיר נרי השם אלוקי יגיע חושקי. וכתיב גם כי ילך בגד צל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי. ועל כן יעקב שהוא בחינת אמת שתיקן תפילת ערבית להתפלל גם בתוך תוקף החושך על ידי גודל האמת שהמשיך בעולם. על כן הוא עיקר התיקון של החובלים. כי הוא אינו מתיירא שלא יתגברו פעם והחובלים הפגומים ביותר ויקלקלו גם את הנעימים חס ושלום כנ"ל. כי כל מיני חובלים שהם כל מיני מחלוקת וקושיות וספקות המחשיכים את העולם, נתבטלים כנגד נקודת האמת לאמיתו שהוא בחינת יעקב. כי האמת עד לעצמו. וכל זה מחמת שיעקב זכה לתיקון הברית בשלמות, כמו שכתוב ראשית עוני, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ולא פגם בהמשכת הנעימים להנעת עצמו כלל וכלל. על כן הייתה מידתו שלמה ולא יצא ממנו שום פסול, כמו שיצא מאברהם ויצחק, ישמעאל ועשיו, שהם עיקר החובלים שהחריבו את הבית המקדש והגלו את ישראל מארצם ששם הנוע. וכל זה מחמת שפגמו החובלים את הנעימים בעת שנפלו לתוכם כנ"ל. ועל כן אף על פי שהאבות הקדושים אברהם ויצחק טרחו מאוד, והמשיכו את הנועם בתיקון גדול, ותיקנו גם את החובלים, והמשיכו הולדות קדושות שהם יצחק שנולד מאברהם ויעקב מיצחק, אף על פי כן נתעוררו חובלים פגומים מאוד מאוד שלא היה אפשר לתקנם אז. ועל ידי זה יצאו מהולדות שלהם עשיו וישמעאל. אבל יעקב הייתה מיתתו שלמה והמשיך ההולדה שלו רק על ידי קדושת הנועם לבד. וכל החובלים שרצו להתאחז בו כולם נתקנו, כי בגודל כוחו תיקן כולם על ידי גודל האמת שהיה בו. ועל כן זכה לקדושת ארץ ישראל בלי גבול ומצר, כמו שכתוב, ופרצת ימה וקדמה וכו', שהיא נחלה בלי מצרים. כי אין שום מצר נגדו. כי יעקב בחינת אמת ממשיך בחינת קדושת ארץ ישראל, שהוא השפעת הנועם וממשיכו בלי גבול לתקן כל החובלים שבעולם כנ"ל. ועל כן אברהם קרא את מקום בית המקדש הר ויצחק קראו שדה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי הר ושדה הוא מקום שליטת החובלים, שהם בחינת חיות רעות ומזיקי עלמא שמקומם בהר ושדה. ועל כן שני הבניינים שהיו כנגדם נחרבו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל יעקב קרוב בית ששם אין שום אחיזה להחובלים, כי הוא זכה להמשיך בחינת הנועם בשלמות עד שמתקן כל החובלים כנ"ל. כי עיקר השפעת הנועם הוא בבית המקדש, שהוא קדושה העליונה של ארץ ישראל, ששם ברור ההלכה בחינת שמנעימים זה את זה בהלכה. כי שם ישבו סנהדרי גדולה לברר כל ההלכות, כמו שכתוב, וקמת ועלית אל המקום וכו'. וזה בחינת אחת שאלתי וכו', השיבתי בבית השם וכו', לחזות בנועם השם וכו'. בבית השם דייקה, כי עיקר השפעת הנועם הוא בבית השם שהוא הבית המקדש, והעיקר בבית שיבנה על ידי יעקב במהרה בימינו, שאז נזכה להשפעת הנועם בלי קלקול אחר כך, כי החובלים לא יקלקלו עוד, כי על ידי בחינת יעקב, בחינת אמת, יתקן הכל כנ"ל. כי יעקב הוא בחינת הבריח התיכון וכולי, המבריח מן הקצה אל הקצה. היינו מקצה העליון, מתחילת השפעת הנועם העליון שאינו פגום כלל שם, ועל ידי זה הוא יכול להמשיכו את תכלית קצה התחתון, לתקן כל החובלים הפגומים ביותר וכנ"ל. וזהו, ויפגע במקום, שאז תיקן תפילת ערבית כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואז, ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו. ודרשו אבותינו ז"ל שהאבנים היו מריבות זה עם זה וכו', ונעשו כולם אבן אחד. היינו, כי אבנים הם בחינת החובלים, בחינת מחלוקת, שהם בחינת אבני נגף, כמו שכתוב, וכי יריבון אנשים ויקאי שתראו באבן וכו'. ועל כן באמת היו מריבות זה עם זה כנ"ל. אבל יעקב בגודל כוחו מגודל האמת שהיה בו עשה ביניהם שלום ונעשה אבן אחד. ועל כן אז תיקן תפילת ערבית וכנ"ל. ועל כן אז וידר יעקב נדר וכו', וסיים והאבן הזאת וכו', יהיה בית אלוקים וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. שנדר נדר שהוא נדבת לב וקיבל על עצמו מצוות צדקה בשלמות ליתן מעשר מכל. כי עיקר התיקון להמשיך הנועם הוא על ידי צדקה, ועיקר שלמות הצדקה על ידי יעקב, בחינת משפט וצדקה ביעקב וכו'. כי הוא זכה להמשיך התיקון של הצדקה בתכלית השלמות, כי זכה לתקן כל החובלים כנ"ל. וזהו בחינת מעשר, לתקן כל הבריאה שנבראה בעשרה מאמרות על ידי עשרה בחינות של חלקי הכבוד כנ"ל בהתורה הנ"ל. כי כל זה ניתקן על ידי צדקה בשלמות כנ"ל. וזהו בחינת מעלת נתינת מעשר לצדקה לתקן כל חלקי הכבוד שכלול בעשר כנ"ל. וזה בחינת עשר העשרנו לך, שכוונתו בנתינת המעשר הוא בשביל העשרנו לך, לעשות רצונך בלבד, לא בשביל כבוד עצמו חס ושלום. וזה בחינת צדק צדק תרדוף, שכוונתך בהצדקה שתיתן יהיה למען הצדק לבד, כדי לקיים מצוות צדקה כרצונו יתבח, לא בשביל כבוד עצמך כלל. כי לפעמים כשפוגמים בזה ומתכוונים בהצדקה בשביל כבוד עצמו חס ושלום, אז יש כוח להחובלים לפגום את הנעימים עד שגם הם נתקלקלים חס ושלום וכנ"ל. ואז הוא חס ושלום מקום הצדק שמה הרשע, כי החובלים בחינת רשע התגברו על הנעימים שנמשכו על ידי הצדק, דהיינו על ידי הצדקה וכנ"ל. ועל כן הזהיר הפסוק צדק צדק תרדוף, שתכוון בהצדקה למען הצדק לבד, ואז יישאר הצדק על מקומו בשלמות, כי אדרבה, הצדק יתקן גם החובלים. וזהו גם כן בחינת צדק צדק תרדוף שתי פעמים, כי גם החובלים נתהפכים לצדק כשכוונתו בצדקה באמת, שנותן צדקה למען הצדקה לבד, בבחינת צדק צדק תרדוף וכנ"ל. וזהו למען תחיה וירשת את הארץ, כי על ידי זה זוכים לארץ ישראל ששם עיקר השפעת הנועם כנ"ל. וזהו למען תחיה וכו', כי עיקר החיות מבחינת הנועם, כמו שכתוב תודיעני אורח חיים סובה שמחות את פניך נעימות במנחה נצח. וזהו נעימות במנחה נצח, דהיינו שישאר הנעימות לנצח ולא יוכלו החובלים לקלקלו חס ושלום. וזה נעשה על ידי בחינת יעקב, שהוא בחינת אמת, שהוא בחינת אור הפנים, בחינת זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע. שכל הדורות הדורשים אותו ידבח ומגדלים כבודו ידבח נמשכים על ידי בחינת יעקב שהוא אמת, שהוא אור הפנים, בבחינת אלה תולדות יעקב יוסף וכנ"ל. והוא זכה לנעימות נצח, כי בית המקדש השלישי שיבנה בזכותו יתקיים לנצח וכנ"ל. וזהו סוב השמחות את פניך, בחינת יעקב, בחינת אמת, נעימות במנחה נצח, כי על ידי גודל האמת לא יוכלו החובלים לקלקלו, רק יישאר ויתקיים הנעימות לנצח כנ"ל. זין. וזה בחינת ראש השנה, כי בראש השנה נברא העולם, דהיינו אדם הראשון שהוא עיקר העולם כנ"ל. כי עיקר הכבוד הוא על ידי האדם, שבשביל זה נברא הכל. ועיקר האדם נמשך מנועם העליון, כמובן בהתורה הנ"ל. ועל כן צריכים להמשיך בראש השנה בחינת הנועם, וזה נמשך על ידי השופר שהוא בחינת כלליות עשרה מיני נגינה, בבחינת היטיב ונגן בתרועה, שזהו בחינת נועם, בחינת נעים זמירות ישראל. וזה בחינת עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר, זמרו אלוקים זמרו וכו', כי תרועה וקול שופר הם בחינת נגינה וזמרה, שהוא בחינת נועם כנ"ל. ועל כן קוראים בראש השנה לידת יצחק, כי יצחק הוא הולדה הראשונה בקדושה כנ"ל, שנמשך מנועם העליון, שעל ידי זה עיקר התגלות כבודו כנ"ל. וזה בחינת תוקף הדינים של ראש השנה שצריכים להמתיקם בכמה המתקות כידוע, כי מחמת שאז צריכים לעורר נועם העליון כדי לגדות כבודו יתברך, שעל ידי זה הייתה כל הבריאה שנבראה בראש השנה כנ"ל, על כן אז באין החובלין להתקן כנ"ל. וגם כי כל פגם החובלים נמשך מחטא אדם הראשון כמבואר בדברנו, וחטא אדם הראשון היה בראש השנה, על כן נתעוררין אז כל תוקף הדינים, כי החובלים הם בחינת מחלוקת כידוע, בבחינת דינים קשים, כי משם שורשם כידוע. וזה כל עבודת ראש השנה של הצדיקים, להמתיק תוקף הדינים, היינו להמתיק לבטל יניקת החובלים, שלא יוכלו להתגבר לקלקל את הנעימים חס ושלום. ועד רבה, החולקים יתקנו על ידי הנעימים וכנ"ל. ובשביל זה צריכים לנסוע לגדולי הצדיקים על ראש השנה שיודעים לעסוק בתיקון זה בשלמות. וזה בחינת מה שהולכים על קברי הצדיקים בערב ראש השנה, כי הסתלקות הצדיק הוא בנועם העליון, כי יש עבודה גדולה בעניין זה לתקן בחינת החובלים, כי כל מה שממשיכים הערה יותר מנעימות עליון יותר, באים חובלים מקולקלים יותר ויותר להתקן, ויכולים לגרום קלקול יותר חס ושלום. על כן צריכים לזה צדיק גדול במעלה מאוד מאוד, שיכול להמשיך מנועם העליון בתכלית המעלה, ולא יפגום שם כחוט השערה, כי זיכך עצמו מתאוות עולם הזה בתכלית, ואין לו שום נגיעה כלשהי בשום נדנוד תאווה בעולם, שכולם נמשכים מנפילת נעימות העליון. ואין מי שיכול לעלות בשלמות לנועם העליון לתקן החובלים, כי אם מישהו נקי לגמרי מפגם הנעימות ואין לו שום הסתכלות בזה העולם כנ"ל, והוא זוכה לנעימות נצחי בבחינת נעימות במנחה נצח, ששם אין מגיע שום פגם כנ"ל. וזה בחינת השופר של ראש השנה, שהוא כלול מכל העשרה מיני נגינה שהם כלל הנעימות העליון, כי כל השופר חזק וגבוה מאוד מאוד, ויש לו כוח לעלות למעלה למעלה ולעורר תכלית הנועם העליון הנ"ל, ששם ניתקן הכל, בבחינת ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד וכו', וכתיב וכל שופר חזק מאוד, שכל השופר חזק מאוד, שיש לו כוח להתגבר ולהמתיק ולבטל כל החובלים, מחמת שיכול לעורר תכלית הנועם העליון באופן שלא יוכלו החובלים לקלקלו וכנ"ל. אבל צריכים לזה כוח הצדיק הגדול מאוד, שפרש עצמו מכל וכל מנפילת הנעימות שנפל לזה העולם לכל התאוות וכנ"ל. ומחמת שאין שכיח אתה צדיק כזה, שיהיה גדול במעלה כזה, על כן צריכים ללך ולסע על קברי הצדיקים המופלגים במעלה שזכו לזה. וזהו אשרי העם יודעי תרועה, יודעי דייקה, שיכולים לעורר המוחין על ידי התרועה וכל שופר. דהיינו שיכולים להגיע עם התרועה וכל שופר עד תכלית נועם העליון, שמשם עיקר הדעת והמוחין כנ"ל. וזהו השם באור פניך יהלכון, זה בחינת אור הפנים, שהוא בחינת צובע שמחות את פניך נעימות במנחה נצח וכנ"ל. וזהו בשמחה יגילון כל היום, כי שם עיקר השמחה, בחינת צובע שמחות וכו' כנ"ל. וזהו בצדקתך ירומו, בצדקתך דייקה, כי עיקר התיקון על ידי הצדקה, שעל ידי זה נעשה כלי לקבל השפעת הנועם העליון, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. ובשביל זה נוהגים כל ישראל להרבות בצדקה בימים אלו, כדי להמשיך השפעת הנועם שנמשך על ידי הכלי של הצדקה כנ"ל. וזה עיקר תשובה של ראש השנה ועשרת ימי תשובה, כי כל החטאים נמשכים על ידי החובלים כנ"ל. ועתה עוסקין לתקנם, שעל ידי זה עיקר התשובה. וזה הבחינת יום כיפור, שאז עיקר גמר שלמות התיקון של כל החטאים שנמשכים על ידי החובלים, כי אז הוא סליחת עוונות. כי ביום הכיפורים עולין עד הבינה כידוע, ובינה היא בחינת נועם העליון כמובא בכתבים, כי נועם בגימטריה כסה וכו', אין שם. וזה הבחינת התענית הקדוש של יום הכיפורים, שצריכים להתענות בו בחמישה עינויים, ובערב יום כיפור צריכים לאכול. כי עיקר הבריאה הייתה בשביל כבודו יתבח, כנל. ועיקר הכבוד הוא על ידי האדם דייקה שבשבילו נברא הכל, כנל. ועל כן עיקר הכבוד נמשך על ידי הולדה שנמשך מנועם העליון. כי רק בשביל זה ברא השם יתבח את העולם. כי רצה שיעלה כבודו מבני אדם התחתונים שיש להם בחירה, כמו שאומרים, ואביא את התהילה מגושי אפר וכו'. כמו שכתב האדמו"ר ז"ל כמה פעמים. ועל כן עיקר כבודו כשנמשך הולדה על ידי השפעת הנועם, וכנ"ל. וזה כלל שכל התענוגים והאהבות של זה העולם כולם נמשכים ונשתלשלים מנעימת העליון, בבחינת מה יפית ומה נעם תאווה בתענוגים. וזה כל עבודת הצדיקים שאין מקבלים לעצמם כלל ממתיקות ונעימות של זה העולם. רק הם משברים כל התאוות ומעלים כל הנעימות לשורשו העליון, לנועם העליון. וזה עיקר כבודו יתברך כשהבן אדם שבזה העולם משבר את כל תאוותיו ומעלה הכל לנועם העליון. ועל כן התלמיד חכם אסור להתענות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אי בר ברב דייתי בתעניתה וכו'. כי השם יתברך רוצה בקיום העולם, ובהכרח להמשיך נועם העליון לתוך כל האהבות שבזה העולם, שמכילה ושתייה וכו', שהם קיום העולם, ולעמוד בניסיון זה שלא יהיה כרוך אחר המתיקות המר של זה העולם, רק לקדש עצמו על פי התורה ולהעלות הנעימות לשורשו העליון, לנועם העליון, שעל ידי זה עיקר כבודו כנ"ל. אבל יום הכיפורים הוא בחינת עולם הבא שאין בו לא אכילה ושתייה וכו', כי יום הכיפורים הוא טרן, אימא וברתא סלקין כחדה, כמובא בזוהר הקדוש ובכתבי אריזל. כי אימא וברתא זה בחינת נועם העליון והכבוד. כי נועם העליון זה בחינת בינה, בחינת אם לבינה תקרא. והכבוד הוא בחינת מלכות, שהיא ברתא, כמו שכתוב, כל כבודה בת מלך וכו'. והם בחינת נעמי ורות. נעמי זה בחינת נועם העליון, ורות היא בחינת כבוד. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, למה נקרא שמרות, שיצא ממנה דוד, שריבה על הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. ודוד הוא בחינת כבוד, בחינת מלך הכבוד. ובגלות הנאמר באון, ותלכנה שתהן כידוע. וביום הכיפורים, סלקין כחדה. היינו כי יום הכיפורים שהוא בחינת עולם הבא, שאז אין צריכין שיעלה הכבוד לשורשו, על ידי שיתלבש הנועם באהבות של זה העולם וכו' כנ"ל. כי זהו רק בזה העולם, אבל העתיד לבוא יתקיים ונגלה כבוד השם וכו', ואז נוכל להעלות הכבוד על ידי השפעת הנועם בעצמו, בלי שיתלבש באהבות של זה העולם. וזה בחינת יום הכיפורים שאין בו לא אכילה ולא שתייה וכו', כי הוא בחינת עולם הבא. כי אז ברתא סלקא עד אימה, שהכבוד עולה עד הנועם בלי התלבשות באהבות של זה העולם. ואז נתקן הכל ולית רישו לשטן לאסטונה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי אז נתבטל יניקת כל החובלים, כי יניקתם רק מפגם הכבוד שנפגם על ידי שפוגמין בהנעימות שמתלבש בזה העולם. וכל אחד כפי מה שפוגם בזה, כן פוגם בכבודו ידבח, ומשם יניקת החובלים. אבל ביום הכיפורים שאין הנועם מתלבש באהבות של זה העולם כלל, על כן אין להחובלים שום יניקה אז. ועל כן אז הוא סליחת העוונות שבאים מהחובלים, כי אז נתבטלים החובלים כנ"ל. אבל אי אפשר לקבל הערה זאת של יום הכיפורים, כי אם על ידי שאוכלים ערב יום כיפור. כי אי אפשר לזכות לעולם הבא, כי אם על ידי שמתקנים עצמם בעולם הזה, שבשביל זה בא האדם לעולם הזה, שבו מלובש הנעימות בתאוות עולם הזה. ועל ידי דייקה צריכים לגדל כבודו ידבח כנ"ל. ואז נזכה לעולם הבא שעל ידי זה יתגלה כבודו ידבח בלי שום התלבשות כנ"ל כלל. וזה בחינת ערב יום כיפור ויום כיפור. כי יום הכיפורים הוא בחינת עולם הבא, שעולה הכבוד עם הנועם בלי התלבשות באכילה ושתייה וכו'. אבל אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי מצוות אכילה בערב יום הכיפורים. כי על ידי אכילה דקדושה עולה כבודו יתברך בחינת שולחן מלכים, מלך הכבוד. ואז זוכין ביום הקדוש, יום הכיפורים, לגדל כבודו על ידי החמישה קולות, חמש תפילות הנמשכים מנועם העליון בלי התלבשות כלל. שזהו בחינת יום הכיפורים. טרן, אם עוברת סלקין כחדה וחנל, ואבן היטב. כי הדברים עדיין צריכים ביאור רחב, ואין הזמן מסכים עתה לבאר כראוי. ומחשש השכחה שלא נשכח לגמרי חס ושלום, הוכרחתי לרשום הדברים לעת עתה כמות שהן, עד יערה עלינו רוח ממרום. ת. וזה בחינת סוכה. בעיקר מצוות סוכה הוא אכילה ושתייה ושינה, שהם כל צורכי אדם וחיותו ותענוגיו, שכולם יכניס לתוך הסוכה. כי סוכה היא בחינת אימא דמסקחה על בנין, שהוא בחינת נועם העליון, בחינת אימלה בינה וכו'. כנ"ל. ועל ידי קדושת מצוות סוכה אנו זוכין להעלות ולקשר כל הנעימות שבאכילה ושתייה וכלים נעים וכו', לקשר הכל לנועם העליון. כי זה עיקר עבודת האדם בזה העולם, שלא יהיה כרוך אחר הנעימות שבזה העולם, רק יקשר ויעלה הכל לשורשם לנועם העליון. וזה זוכין על ידי שמכניסין כל האכילה ושתייה וכו' לתוך הסוכה שהוא בחינת נועם העליון. כנ"ל. כי ביום הכיפורים זכינו לבחינת עולם הבא, ששם אין הנועם מלובש בשום גשמיות, רק בקולות קדושות של החמש תפילות. ועל כן חייבים אז בחמישה עינויים, כי הוא בחינת עולם הבא שאין בו לא אכילה ושתייה וכו'. אבל זה אי אפשר כי אם איזה זמן דהיינו יום הכיפורים, או מי שצריך לשוב בתשובה שגוזרין עליו תעניתים. כי התשובה היא בחינת יום הכיפורים. כי מאחר שפגם על ידי חטאיו בנעימות הנ"ל, שנמשך אחר נעימות של זה העולם עד שעבר על התורה, על כן תיקונו על ידי תשובה ותענית שהוא בחינת יום הכיפורים. כי צריך לפרוש עצמו לגמרי מנעימות של זה העולם, ולקבל עליו תענית בשביל תשובה שהיא בחינת יום הכיפורים, כדי שיעלה לבחינת עולם הבא, ששם אין הנועם מלובש כלל, שזהו בחינת יום הכיפורים. כנ"ל. אבל זה אי אפשר כי אם איזה זמן כמו יום הכיפורים, שחייבים הכל בתענית, או כל אחד שמקבל עליו תעניות כפי חטאו. אבל עיקר עבודת האדם בזה העולם היא שיתנהג על פי התורה, שצריך די כה לאכול ולשתות כפי צורך על פי התורה. רק שלא יהיה כרוך אחר הנעימות שבמאכל, רק לקשר הכל לשורשו ולנועם העליון. כנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, בר בי רב דייתיב בתעניתא, כלבה ליכול שירותה. תלמיד חכם שיושב בתענית יאכל הכלב את סעודתו. כי הכלבים הם בחינת מין מרירין, הפך הנועם. ועל כן אפילו זה שצייר עצמו מן היין נקרא חוטא, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, על שלא זכה לקשר הטעם והנעימות שביין לשורשו. מכל שכן וכולי, כמו שאמרו רבותינו ז"ל שם, ועל כן אחר יום הכיפורים זיכנו השם יתברך להישב בסוכה צילה דמאמנותה, שעל ידי זה מגן עלינו בצל כנפיו וממשיך עלינו אור נועם העליון, וציווה עלינו לאכול ולשתות וכו', כדי שעל ידי זה נזכה לקשר כל הנעימות שבזה העולם לשורשו שהוא בחינת נועם העליון, בחינת סוכה. כנ"ל. י. וזה בחינת שמיני עצרת ושמחת תורה, שאז מסיימין התורה ומתחילין התורה, ואז מכבדין את כל אחד בכבוד התורה ואומרים לו תן כבוד לתורה, והכל עולין לתורה אז. כי ידוע בכוונות שבשמיני עצרת הוא גמר התיקון שמתחילין בראש השנה בכל שנה ושנה. כי בראש השנה התחלנו להמשיך עלינו השפעת הנועם העליון על ידי השופר, ועיקר המשכת הנועם הוא שיהיו נמשכין מוחין קדושים עד שיהיה נעשה הולדה, דהיינו שיהיו נמשכין נשמות קדושות של ישראל שיגדלו כבודו, שהכל נברא בשביל זה. כנ"ל. וזה התיקון נגמר בשמיני עצרת, שאז הנוקבה עוצרת הטיפה בשביל הולדה, כידוע בכוונס ומובא בדברי האדמו"ר ז"ל בהתורה תיקו אמונה סימן ה' ליקוד את עניינה, ועל כן אז עיקר הגדלת הכבוד כנ"ל. ועל כן אז מתחילין התורה שהוא בראשית ברא וכו', וקוראים כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם לכבודו. כי עכשיו נשלמין ומאירין העשרה מאמרות באור גדול, מאחר שעכשיו נגמר תיקון המשכת הנועם עד שהגיע להולדות נשמות ישראל, שעל ידי זה עיקר התגלות כבודו, שבשביל זה היו כל העשרה מאמרות כנ"ל. ועל כן אתה ראוי ונאה לקרות בראשית וכו' שם העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, כי אתה הוא שלמות תארתם, מאחר שאתה הוא בחינת התגלות כבודו על ידי בחינת הולדה כנ"ל. כי זה עיקר התיקון שעוסקים בכל שנה מראש שנה עד שמיני עצרת, שהוא לתקן חטא אדם הראשון שפגם בכבודו וגרם אחיזת החובלים, שעל ידי זה פגם בעשרה מאמרות ונחשב כאילו איבד את העולם שנברא בעשרה מאמרות. ובחמלתו ידבח שזיכהו לתשובה, וסיבב בנפלאותיו שיצאו ממנו האבות וכל זרע ישראל וכל הצדיקים, שעוסקים בכל שנה בתיקון חטאו, והעיקר מראש השנה עד שמיני עצרת וכנ"ל. ועל כן אז בשמיני עצרת חוזרין ומעוררין העשרה מאמרות על ידי שקורין אותם אז בתורה. כי עתה חוזרים ומאירין באור גדול על ידי הגדלת הכבוד שנמשך עתה, שעל ידי זה מקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות רק בשביל זה כנ"ל. וזה שמסיימין תחילה את התורה שמסיימת בגודל כבודו ידבח, שנתגלה על ידי משה רבנו, על ידי כל האותות והמופתים אשר שלחו השם וכו'. כמו שכתוב לכל האותות והמופתים וכו', ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול וכו', שעל ידי כל זה נתגדל כבודו ידבח מאוד. כמו שכתוב יכבדה בפרעה ובכל חילו וכו', וכמו שכתוב בכל האותות והמופתים בפרשת וארא, למען ספר שמי בכל הארץ, למען תדע כי להשם הארץ וכו'. נמצא שבאלו הפסוקים לכל האותות והמופתים וכו', שמסיימים בהם התורה, מספרים מהגדלת כבודו יתברך שנתגדל מאוד על ידי זה. וזה נתגלה ומאיר ביותר בשמיני עצרת, שהוא גמר וסוף כל השלושה רגלים שהתחילו מפסח ומסתיימים בשמיני עצרת, שכולם הם זכר ליציאת מצרים, שאז היה עיקר הגדלת כבודו כנ"ל. ועיקר הגדלת הכבוד נמשך בשמיני עצרת, שאז נמשך על ידי השפעת הנועם בחינת הולדה כנ"ל, שעל ידי זה עיקר הגדלת כבודו ידבח. כי אם לא יהיו בני אדם חס ושלום, מי יגדל כבודו ומי יספר ויכיר עוצם גדולת כבודו על ידי כל האותות והמופתים שהיו ביציאת מצרים? כי עיקר הגדלת כבודו הוא על ידי בני ישראל שנולדים בכל דור ודור, שהם עוסקים לספר ולפרסם ולהגדיל כבודו ידבח. כמו שכתוב דור לדור ישבח מעשיך וכו', כבוד מלכותך יאמרו וכו'. ועל כן בשמיני עצרת, שאז נמשך בחינת הולדה כנ"ל, על כן אז קוראים סיום התורה ולכל האותות והמופתים שמספרים מהגדלת כבודו ידבח, ואחר כך מתחילים מיד בראשית ברא אלוקים וכו', שהם כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, ובהם השם ידבח מקיים את העולם, הכל בשביל כבודו שנתגלה ומאיר עתה באור גדול כנ"ל. ועל כן מכבדין אז את כל אחד בכבוד התורה, ואומרים לו תן כבוד לתורה, להזהיר ולהזכיר את כל אחד שיהיה נזהר מאוד בהכבוד, שלא ייקח הכבוד בשביל עצמו חס ושלום, רק יחזיר וייתן הכבוד לתורה ולשם ידבח. כי עיקר הערת העשרה מאמרות שמעוררין אתה הוא על ידי כבוד קדושה, שהוא שורש כל הבריאה שנברא בעשרה מאמרות וכנ"ל. ועל כן צריכים להיזהר שיהיה הכבוד כולו עומר, כולו מאמר, כמובן בתורה הנ"ל, שזה נעשה כשנזהרין לבלי ליהנות מהכבוד כלל בשביל עצמו, רק לעלות ולחזור הכבוד לשם ידבח, שהוא אחדות פשוט עם התורה, וזהו תן כבוד לתורה וכנ"ל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל ומובא בפירוש רש"י על פסוק לעיני כל ישראל, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר ואשברם לעיניכם, והסכים הדעת המקום לדעתו שנאמר יישר כוחך ששיברת. ולכאורה תמוע מה לא להזכיר שבח כזה בעניין נפלאות גדולת משה. אך באמת גם זהו נפלאות נוראות גדולתו של משה, שכיוון לדעת השם מטבח לשבוע לוחות אז אחר מעשה העגל. כי עיקר חטא העגל היה על ידי הערב רב שחטיאו את ישראל, וזה היה פגם החובלים שבאים בנעימים להתקן. ומעצם קלקולם הם פוגמים גם את הנעימים, כמבואר מזה לאל. כי משה רבנו רצה לקרב את הערב רב כדי שיתקנו, כי הערב רב היו ממצרים שירבת הארץ, עיקר זוהמת חוץ לארץ, ההפך מארץ ישראל ממש. ושם עיקר פגם החובלים המקולקלים ביותר. וסבר משה מאחר שישראל יוצאים ממצרים לבוא לארץ ישראל לקבל את התורה, שהיא בחינת השפעת הנועם העליון, על ידי זה יוכלו גם החובלים האלו שהם הערב רב להתקן. אבל באמת מעוצם ריבוי זוהמתם וקלקולם לא די שלא נתקנו, אף גם קלקלו את ישראל שקיבלו את התורה שהיא בחינת נועם וחטיום בעגל. ועל כן כשראה משה זאת נשאו ליבו לשבר הלוחות לעיניהם, ועל ידי זה די כתיקן הרבה, כי אמרו אבותינו ז"ל שעל ידי שבירת הלוחות נמשך שכחה, ועל ידי השכחה שנתאווה על ידי שבירת הלוחות נמשך כל המחלוקת שבישראל, דהיינו המחלוקת שבקדושה של התנאים והמוראים, כי עיקר מחלוקתם על ידי השכחה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן, נתרבה המחלוקת. דהיינו על ידי שכחה שבאה אליהם מחמת שלא שימשו כל צורכן. ועל כן באמת אמרו אבותינו ז"ל שם באותו היום שנתאווה המחלוקת היה דומה כיום שנשתברו בהלוחות. שנשתברו בהלוחות דייקה. כי משם בעצמו נתאווה המחלוקת על ידי השכחה שנמשך משם. נמצא שכל המחלוקת בקדושה נמשך משבירת הלוחות. ועל ידי זה די כאן נעשה תיקון גדול בעניין החובלים הנ"ל, שמבחינת מחלוקת כנ"ל. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו, ועל כן די כאן על ידי מחלוקת שבקדושה שנמשך על ידי שבירת הלוחות, נמתק ונתבטל יניקת החובלים שמבחינת מחלוקת דסיטואחה. וכמובן בדבריו זה על מקום אחר על פסוק בקמים עליי מרעים, סימן רשעין זין, ליקוט חלק א'. כי על ידי מחלוקת שבין הצדיקים נתרחקים אותם שרואים להתרחק, שמוכין שלהם הם בחינת מוכין של חוץ לארץ ממש, בחינת חובלים, מחמת שפגמו מאוד בכבוד השם מטבח, כי חפצים בכבוד עצמם. כי כששופעי הנועם העליון באים כל החובלים ורוצים להתקן, היינו שבאים גם אנשים פגומים שמוכין שלהם בחינת חובלים ורוצים להתקן. ובוודאי היה ראוי לתקנם, אך הם מקולקלים מאוד, ואם ירצו לקרבם ולתקנם יוכלו לקלקל גם את הנעימים כנ"ל, כמו שראה למשה על ידי הערב רב. על כן היא טובה גדולה מה שיש מחלוקת על הצדיקים האמיתיים, שעל ידי זה נופלים בדעתם ספקות וקושיות ומתרחקים אותם הראויים להתרחק. ואותם החפצים באמת סובלים ביזיונות והגיעות וטרחות ומתקרבים. כי בוודאי אם היו הכל רואים ומרגישים תכף, נעימות, מתיקות, השפעת הנועם העליון, היו הכל רצים רק אחר נעימות התורה שנמשכת משם. ועל כן בתחילה כשנמשך איזה נעימות התורה, נמצאים קופצים הרבה שחפצים להתקרב ולינוק משם. כי מי פתי שלא ירוץ אחר נעימות כזה. אבל אלו המתקרבים, הם רוצים ליהנות מהנעימות בלי איסורים ושפיכת דמים. והם חפצים שיושפע עליהם נעימות התורה וגם יהיה להם כל הכבוד וכל התאוות שלהם. וזה הבחינת פגם החובלים המקולקלים ביותר, שעיקר קלקולם בתחילה היה על ידי פגם הכבוד, שפגמו בכבוד השם מטבח ורדפו אחר כבוד עצמם, שעל ידי זה נפלו לבחינת מוחין של חוץ לארץ ממש, שהם בחינת חובלים כמו שמבואר בתורה הנ"ל. וגם עכשיו כשבאים להתקן רוצים עדיין בכבוד עצמם. ועל כן מוחין כאלו יכולים לקלקל גם את הנעימים וכנ"ל. ועל כן היא טובה שיש מחלוקת, שעל ידי זה באים קושיות וספקות, שעל ידי זה כל הרוצה להתקרב צריך להפקיר כבוד עצמו ולסבול ביזיונות ושפיכת דמים הרבה. ומי שאינו יכול לעמוד בזה מתרחק, ובוודאי ראוי להרחיקו מאחר שרוצה עדיין בכבוד, כדי שלא יקלקל את הנעימים וכנ"ל. ומי שחפץ באמת ורואה את האמת ומתקרב על ידי איסורים והגיעות וביזיונות, כי אי אפשר להתקרב ולהתקן כי אם על ידי זה, מאחר שעיקר פגם החובלים נמשך מפגם הכבוד, על כן צריך אתה לבטל כבודו לגמרי ולסבול ביזיונות ושפיכת דמים, ואז יזכה להתקרב ולתרום קצת מנעימות התורה, כי גם אחר השכחה והעלמה והמחלוקת שנמשך משבירת הלוחות, גם אתה, מי שרוצה באמת יכול לראות ולתרום גם אתה מעט נעימות התורה, אשר גם בשביל מעט נעימות כזה שהוא מרגיש בתוך גשמיותו, ראוי להשליך כל התאוות וכל הכבוד. ומי שהוא איש אמת וחס על עצמו, הוא מרוצה לזה, הוא מתקרב על ידי ביזיונות ושפיכת דמים, הוא מתקן באמת על ידי השפעת הנועם, מאחר שמפקיר כבודו, שעל ידי זה מתקן פגם הכבוד שפגם תחילה וכנל. נמצא שעל ידי שבירת הלוחות, שעל ידי זה נתאבה שכחה, שעל ידי זה נתאבה מחלוקת, על ידי זה עיקר תיקון החובלים כראוי. דהיינו שנתקן מי שהוא ראוי להתקן כנל, ומי שאינו ראוי להתקן, יתרחק על ידי המחלוקת כדי שלא יקלקל את הנעימים וכנל. ועל כן שיבחה התורה אותו בזה אשר עשה משה לעיני כל ישראל שיבר את הלוחות לעיניהם. כי על ידי זה דייקה הוא תיקון החובלים על ידי הנעימים שבזה עוסק את סיום התורה כנל. וזהו שדרשו זאת על פסוק לעיני כל ישראל דייקה ששיבר את הלוחות, כמו שכתוב והשברם לעיניכם. כי שיבר את הלוחות לעיני כל ישראל דווקא, דיינו שהראה להם את הלוחות שהם מבחינת נעימות התורה ושיברה מיד. ועל ידי זה הפיל עליהם שכחה כנל. וזהו ניסיון לכל אחד, מי שרוצה באמת הוא רודף אחר האמת גם אחר השבירה והשכחה. כי על כל פנים איזה רשימו נשאר והוא נמשך אחר האמת על ידי הרשימו. כי מבין על ידי זה שיש נעימות נפלאה מכל הטובות והמתיקות בעולם. ומי שאינו חפץ באמת נמשך אחר הקושיות והספקות והמחלוקת ומתרחק וכנל. והוא בוודאי ראוי להתרחק וכנל, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם וכו'. ועל כן שיברם לעיני כל ישראל, כמו שכתוב והשברם לעיניכם. היינו כי לקח הלוחות שמבחינת נעימות התורה וראה אותם לעיניהם ושיברם מיד לעיניהם. כי אומר, הרי אני מראה לכם נעימות התורה, אך תקף אני חוטף מכם ומשברם ומפיל לשכחה. וזה יהיה לכם עתה לניסיון כנל. וכן מתנהגים גדולי הצדיקים גם עתה, כמו שכתב רבנו ז"ל על מאמר רבותינו ז"ל, אנא עלמא בחרובה השכחת, והבן היטב. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, לראות שהצדיקים האמיתיים המשיכים התורה בבחינת לוחות ושברי לוחות. כי מתחילה מגלים נעימות התורה ואחר כך מעלימין ומכסין אותה מיד, ומפילין שכחה שהיא בחינת שברי לוחות וכנל. והכל בשביל ניסיון שכל הרוצה להתרחק ימצא מקום להתרחק, והרוצה וחפץ האמת לאמיתו יסתכל על האמת וישטיך כבודו מנגד, ויתקרב על ידי הגיעות וביזיונות ויזכה לנעימת התורה וכנל. י"ב. וזה שנוהגים בחוץ לארץ, שעל פי רוב העיקר גודל שמחת יום טוב הוא ביום שני של גלויות שעושים מחמת ספק, ובפרט בשמחת תורה שעושים אותו ביום טוב שני דייקה. כי חוץ לארץ ישם עיקר אחיזת החובלים, אי אפשר לתקנם בשלמות כי אם על ידי בחינת ספקות שבחינת מחלוקת וכנל. כי ביום טוב נמשך השפעת הנועם שמשם עיקר שמחת יום טוב, ועל כן חייבים לעלות לרגל לבית המקדש, ששם עיקר קדושת ארץ ישראל, עיקר השפעת הנועם, כי שם ברור ההלכה וכנל. ועל ידי זה עיקר השמחה, בחינת צוב השמחות את פניך הנעימות וכו'. שזה בחינת שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני השם וכו'. ובחוץ לארץ, ששם אחיזת החובלים, וצריכים לתקנם על ידי הנעימים, אי אפשר לתקנם כי אם על ידי שעושים יום טוב שני של גלויות מחמת ספק, שהוא בחינת מחלוקת, שמשם כל הספקות והקושיות. כי זה עיקר תיקון החובלים, כשמתקרבים מתוך מחלוקת וספקות ומאמינים בכל הצדיקים, אף על פי שחולקין זה על זה. לא כמו הליצנים שאומרים מאחר שחולקין זה על זה, הוא שומע דברי שניהם וחולק על שניהם. כי זהו דברי לצנות ונוגעים בכפירות תחמנה לצלן. רק האמת הוא להפך, שצריך להאמין בכולם ולבלי להסתכל כלל על המחלוקת שביניהם. וזהו, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. היינו, אם לא תדעי לך למי להתקרב, כמו ששאל תחילה, אגידה לי וכו', אחד תראה וכו'. על זה ישיב, אם לא תדעי לך, צאי לך וכו', רואי וכו', על משכנות הרועים, הרועים די כלשון רבים. היינו שתתקרב לכולם, כי מאחר שאינך יודע למי להתקרב, צריך אתה להתקרב לכולם ולהאמין בכולם, מאחר שכולם מזהירים אותך לקיים תורת משה בכתב ובעל פה. כי רק מהאנשים הכופרים ההולכים בדרכי החקירות, הרוצים להטות מתורת משה ללמוד חוכמות חיצוניות, ופורקים עול, ורובם מגלחים זקנם וכו' כמפורסם, מהם צריכים להתרחק בתכלית הריחוק. אבל כל מי שמנהיג על פי התורה, כפי שמסרו לנו רבותינו בגמרא ופוסקים וספרי יראים, המיוסדים על פי דבריהם הקדושים, בהם צריכים להתדבק בכולם, כמו שכתוב, ובו תדבק. ואמרו רבותינו זה להידבק בתלמידי חכמים. ועל זה מרמז יום טוב שני שעושים מחמת ספק שני ימים טובים של גלויות. ועל ידי זה עיקר תיקון בחינת החובלים, מאחר שמחמירים מחמת ספק ועושים שני ימים טובים, כמו כן צריכים מחמת ספק להתקרב לכל הצדיקים ההולכים על פי התורה וכנ"ל. ועל כן עיקר השמחה בחוץ לארץ ביום טוב שני, כי זה עיקר השמחה כשנתקן החובלים על ידי הנעימים, שאז נגדל כבוד השם יתברך בבחינת קדעת יתרו וכו', שעל ידי זה השמחה גדולה מאוד בבחינת יהי כבוד השם לעולם ישמח השם במעשיו. וזה נעשה בחוץ לארץ ביום טוב שני שעושים מחמת ספק וכנ"ל. ועל כן בארץ ישראל אף על פי שעושים שם רק יום טוב אחד, מחמת ששם מבחינת נועם וכנ"ל, אבל ראש השנה עושים גם בארץ ישראל שני ימים, מחמת שבראש השנה עיקר השפעת הנועם כנ"ל. ואז באים ביותר כל החובלים להתקן. ועל כן אז הוא דין הקשיא כנ"ל. ועל כן מוכרחים גם בארץ ישראל לעשות שני ימים ראש השנה מחמת ספק כדי לתקנם וכנ"ל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל בראשונה וכו', פעם אחת נתקלקלו הלוויים בשיר, התקינו שלא יהיו מקבלים עדות החודש אל עד המנחה. ואם באו מן המנחה ולמעלה, התקינו שיהיו נוהגים אותו היום קודש ולמחר קודש. ומשם נמשך שעושים שני ימים ראש השנה כמבואר בפוסקים. היינו מחמת קלקול השיר שהוא בחינת נועם, בחינת נעים זמירות ישראל, שזהו נמשך מפגם החובלים. על כן התקינו שלא יהיו מקבלים עדות החודש של עד המנחה, עד המנחה דייקה, כי אז עיקר אחיזת החובלים כמבואר למעלה. ואם באו מן המנחה ולמעלה, עושים שני ימים קודש כדי לתקן החובלים על ידי שני ימים. וזה בחינת שני ימים של ראש השנה שעושים גם בארץ ישראל בשביל תיקון החובלים על ידי הנעימים וכנ"ל. י"ג. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כי אלו השלוש מידות רעות, הם ההפך מהבחינות קדושות הנאמרות בתורה הנ"ל. כי שם מבואר מעניין הנעימות שנמשך על ידי צדקה, שעל ידי זה נגדל כבוד השם יתברך וזוכין לשלום כנ"ל. והקנאה והתאווה והכבוד הם ההפך מזה. כי התאווה היא ההפך מקדושת הנועם, כי כל התאוות נמשכים מנפילת המתיקות מנועם העליון כידוע. וצריך האדם להשכיל על דרכיו לבלי להיות כרוך אחר תאוות המתיקות של זה העולם, רק לקדש את עצמו ולדבק את עצמו בנועם העליון. גם על ידי התאווה הוא ממעט בצדקה, כי רוצה למלות תאוותיו על ידי ממונו ועשירותו, ומעלים עיניו מעניים חסרי לחם, ואינו נותן צדקה. וזה עיקר פגם הנועם, כי עיקר השפעת הנועם נמשך על ידי צדקה כנ"ל. והכבוד הוא פגם הכבוד לקדושה, כמבואר שם בתורה הנ"ל, שצריך האדם לבלי לרדוף אחר הכבוד. רק להסתכל על הכבוד, מאיזה מאמר נתאווה זה הכבוד, ולחזור הכבוד רק להשם יתברך. ומי שרוצה בכבוד, פוגם בזה. והקנאה היא בחינת קנאה, שנאה ומחלוקת, הפך השלום. נמצא שאלו השלוש הפך קדושת התורה הנ"ל, ועל כן מוציאין את האדם מן העולם, כי הכל נברא בשביל האדם דייקה כדי שיגדל כבודו ידבח, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. וכשפוגם בזה יוצא מן העולם חס ושלום, כי מי שמסתכל היטב בעניין בני העולם, עיקר מה שמאבדין חיי עולם נצחיים, או על ידי שמתקבצין בהם יחד כל אלו השלוש מידות רעות. כי כל אחת מאלו השלוש מידות רעות מזקת מאוד לאדם. אבל אף על פי כן היה לו איזה תקווה לשוב ולצאת משם. אבל על ידי שמתקבצין אלו יחד, הם מוציאים את האדם מן העולם לגמרי, רחמנא ליצלן. כי בוודאי התאווה לבד מזקת מאוד לאדם. אך אף על פי כן, אם לא היה חפץ בכבוד, היה לו תקווה כי היה מכיר את מקומו השפל, והיה מבטל את עצמו נגד יראי השם האמיתיים, והיו יכולים להושיע לו בכמה אופנים. כי הולך את חכמים יחכם, ובוודאי היה לו תיקון גדול על ידם. אבל הכבוד המדומה של זה העולם מטעהו ומטרידו, שנדמה לו שיאבד כבודו כשיתקרב ליראים וכשרים אמיתיים. ומחמת זה מטעה את עצמו וחותר למצוא עליהם קושיות וספקות ומתרחק מהם. ולא זו אף זו שמתגבר עליו הבעל דבר עד שיש לו קנאה ושנאה עליהם ועל כל הנוגעים בכבודו. ועל ידי כל זה נטרד מן העולם רחמנא ליצלן. כי אם יהיה מסיר הקנאה והשנאה מליבו ויתקרב ליראים אמיתיים, יוכל להינצל גם מהתאוות רעות, כי הם יוראו אותו דרך הישר והאמת, על פי התורה הקדושה, ובוודאי היה לו אחרית טוב. שייך להתורה הנ"ל, וזה יישא בערכה מאת השם וצדקה מאלוהי ישרו, זה דור דורשיו. כי על ידי צדקה ממשיכין השפע והברכה מאת השם, דהיינו מבחינת נועם העליון, שמשם כל השפע והברכה. וזהו, זה דור דורשיו, כי ההולדה של כל הדורות נמשך על ידי זה, כמו שמבואר שם. וזהו מבקשי פניך יעקב וכו', בחינת סוב השמחות את פניך נעימות וכו', שזכה יעקב לזה ביותר, כי הייתה מיתתו שלמה. וממנו כל זרע ישראל לדורותם, הדורשים את השם, בחינת זה דור דורשיו וכו' וכנ"ל. וזהו שאו שערים השכם וכו', ויבוא מלך הכבוד, כי על ידי זה נתגדל כבודו כנ"ל. ועל כן נזכיר שתי פעמים שאו וכו', ויבוא מלך הכבוד, כנגד בחינת הנעימים ובחינת החובלים הנתקנים על ידי הנעימים, שעל ידי שניהם נתגדל כבוד השם וכנ"ל. כי זה המזמור מתחיל מעניין ארץ ישראל וחוץ לארץ, כמו שהתחיל להשם הארץ ומלואה, היינו ארץ ישראל, תבל ויושבי בה זהו חוץ לארץ, כמו שפרש רש"י שם. היינו בחינת המוחין של ארץ ישראל והמוחין של חוץ לארץ, שגם הם צריכים להתקן ולהיכלל בהמוחין של ארץ ישראל, על ידי שיתקנו פגם הכבוד, על ידי צדקה, שעל ידי זה נמשכין הדורות וכו', שזהו בחינת וצדקה מאלוקי אישו, זה דור דורשיו, שאו וכו', ויבוא מלך הכבוד, שכופל שתי פעמים וכנ"ל. נמצא שהכל קשור ומחובר יפה, ועל כן אומרים מזמור זה בכניסת ראש השנה, כי אז עוסקין בתיקון זה כנ"ל.